नारायण नारायण नारायण समझ लिया जाए भगवान हमारे भीतर है, भीतर ही सब जगह है। सर्वश्रेष्ठ हम भीतर निविष्ट हो मत ज्ञान अपोवन सर्वश्रेष्ठ हम भीतर निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम विद्येषु तिष्ठति ग्रामीण सर्वभूतारी माया हम आत्मा उड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थित संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा है। सब जगह भीतर भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। बहिरंतस्य भूतानाम असरम सर्वी प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है भीतर भी परमात्मा है और सर भी परमात्मा है असर भी परमात्मा है और सर असर के भीतर भी परमात्मा है बाहर भी परमात्मा है दूर से दूर भी परमात्मा है नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा सब जगह है इस बात से दृढ़ हो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वो हमारे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना ये जीव रूप सनातन आदि का से है ये सब रूप में है तो मेरा ही अंश है। ममैवांश एव कहने से प्रकृति का साथ में मिलान नहीं है शुद्ध मेरा अंश है एकदम ममैवांश केवल मेरा अंश है व्यापक परमात्मा ऐसा है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ऐसा है तो ये भी है परमात्मा है तो मेरे में है और परिपूर्ण है और अभी है अभी अभी अभी मौजूद अभी इस क्षण में भी सब जगह है मेरे में है ऊपर है बाहर है नीचे है में परमात्मा परिपूर्ण है और हमारे हैं। अब उस परमात्मा की प्राप्ति जब नित्य प्राप्त है तो उसी प्राप्ति के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। क्रिया की जरूरत वहां होती है जहां दूर होते हैं कहीं लाना होता है कहीं ले जाना होता है कहीं बनाना होता है कहीं उत्पन्न करना होता कि कुछ कुछ करना होता तब होती क्रिया की जरूरत। वे जब निष्क्रियता से तो कुछ भी न करके सब जगह परिपूर्ण देखे कुछ न करे कुछ भी न करे किंचित बात भी किंचित बात भी न करे नहीं वो किंचित करो मेरी यू तो बजे तत्वित तत्वता किंचित कभी कुछ भी न करे तो कुछ भी नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगी क्योंकि परमात्मा सब जगह है मेरे में है सब में है अभी है मौजूद है तो मौजूद परमात्मा के लिए है करना नहीं पड़ता है कि नाम जप करेंगे कीर्तन करेंगे कुछ विचार करेंगे कुछ सोचेंगे तो सब जगह है वो स्वतः सिद्ध है तो कुछ भी किए बिना भी वो परमात्मा है तो कुछ भी न करे एकदम चुप हो जाए तो कुछ भी न करने से उस परमात्मा में स्थिति स्वतः होगी। सर्व समर्थ है अद्वितीय है और सब में है मौजूद है सदा सर्वदा सब जगह स्वतः मौजूद है, सब में परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्ण परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए करना क्या है, वह सब में मौजूद है। परमात्मा मौजूद है, फिर समर्थ समर्थ है, अद्वितीय है, सबसे श्रेष्ठ है और सब जगह है, और एक ही है। इस वास्ते पहचान की जरूरत नहीं, कई बार तो पहचान में इतना पड़ते है। अद्वितीय है तो दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे की कल्पना भी नहीं होती, और सब जगह है तो ढूंढना भी नहीं पड़ता, सब जगह है, मौजूद है। इसमें स्थिति हो जाए, उसके लिए करना क्या है, उसे करना कुछ नहीं है, उसमें केवल आस्था है, है आस्था मानो मौजूद है, सब में परिपूर्ण है, ये आस्था है, इसमें दृढ़ता है, और कुछ भी ना करे तो उसमें स्थिति हो जाएगी, सुगमता से प्राप्ति हो जाए, किसी को चिंता ही नहीं है, सब जगह है। तो सब जगह होने से बुद्धि स्थिर हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। केवल सब जगह है ये मान ले, मेरे हैं, मेरे में है, अभी है, अभी है, अभी है, परिपूर्ण है, मौजूद है। मौजूद के लिए लाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, कहीं सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं पड़ता, सब जगह है परमात्मा। तो उनमें स्थिति स्वाभाविक सबकी है, केवल अक्रिय होना है, क्रिया रहित तो होना है, क्रिया रहे तो स्थिति हो जाए। क्रिया करते से अलग होते हैं, क्रिया करने से केवल परमात्मा से अलग होते हैं, कुछ न करने से उसमें स्थिति होती है, क्योंकि है। अब है के लिए क्रिया करेंगे तो क्रिया तो अलग ही हो रहा, क्रिया करेंगे तो अपने है उससे अलग ही स्थिति होगी, और कुछ नहीं करेंगे तो उसमें स्थिति होगी, और क्या स्थिति होगी, तो परमात्मा में स्थिति है हरदम में, तो वो है। इसमें आस्था हो जाए और अपने कुछ न करें, कुछ न करें तो उसमें स्थिति है, बुद्धि वह स्थिर हो जाएगी, स्थिति भी हो जाएगी, स्वाभाविक सब परिपूर्ण सम शांत आनंद गान परमात्मा परिपूर्ण है। भूमा असंसार अमर, भूमा असंसार अमर, सब ठोस है तू सर्वदा, देह है पूरा घरा बनता बनता है सदा, परमात्मा है जो परिपूर्ण है। चुप हो जाए शांत, उसमें स्थिति स्वाभाविक है, स्वतः है, स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही है। परमात्मा में स्थिति स्वतः ही है, क्यों अलग हो ही नहीं सकते। अब सब जगह ही परिपूर्ण है तो अलग हो ही कर सकते हैं, क्रिया करने से उसे बाह्य मुख मृत्यु हो जाती है, क्रिया कर्म कर्म कर्म क्रिया कर समाप्त हो बार। हमारी स्थिति स्वाभाविक परमात्मा में है, सहज प्राप्त है, चेतन अमल सहज सुख राशि सुरार, तो उस बिना कहे आत्मसंस्तम बना करता न किंचित विचिंतित, शनै शनै रूप रमेत बुद्धिया द्वितीया द्वितीया बुद्धिया, धैर्य से बड़ी हुई बुद्धि के द्वारा शनै शनै रूप रमेत, उपराम हो जाए, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न सुख है न दुख है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न ठीक है न बेठीक है। सुने सुने हो रमेत आत्मसमान कृत्वा न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन न करें, कुछ भी चिंतन नहीं करे परमात्मा में स्थिति होगी स्वाभाविक होता है। क्योंकि जहां आप चिंतन रहित हैं वहां परमात्मा पहले से ही परिपूर्ण है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, बिना उद्योग बिना परिश्रम स्वतः सिद्ध परमात्मा है, सबसे परिपूर्ण है, न कहीं चिंतन है। शंकर भगवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् अशिष्टः, संपूर्ण शंकर भगवान त्याग मर्षि वेन्द्रिय क्राम विनी मिश्रित प्रश्न स्ने परमेत बुद्ध्यादिग्रीतया आत्मसंस्तम मन कृत्वा न कृषि चिंतित, न संसार का न भगवान कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा स्थिति स्वाभाविक होगी। अभी चाहे भान उसने हो मालूम उसने हो तो है जी आप स्थित हो जाए तो स्थिति स्वतः ही परमात्मा है स्वाभाविक। क्योंकि है परमात्मा है, सब जगह है, मौजूद है तो उनमें स्थिति है स्वाभाविक ही, सम शांत आनंद घन चिद घन सद घन आनंद घन परिपूर्ण सम शांत, कुछ भी भान न हो तो कुछ भी भानने की जरूरत नहीं है, चित हो जाए शांति रूप से होगा, शांति आनंद रूप से व्यापक रूप से परिपूर्ण रूप से स्वाभाविक है, बड़ी सुगमता से उसकी प्राप्ति हो जाए, सुख स्वाभाविक स्वाभाविक। हम कुछ ना दी गए तो पर परवाह नहीं है, सत्ता रूप से है, आनंद रूप से है, सत्ता रूप से चेतन रूप से आनंद रूप से खन परिपूर्ण सम शांत सत्यनारायण खान परमात्मा ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, उसका अंश है ये तो अंश और अंश एक है, अंश और अंश दो नहीं है, एक समूहम सर्वभूते न मे द्वेश प्रिय समूहम सर्वभूते संपूर्ण प्राणियों में समानित हूँ, सर्वश्रेष्ठाम सन्निविष्ट हो मत स्मृत ज्ञान भगवान मेरे होते हैं, मेरे से होते ही तो सब में कह दिया, ये चीज सात्विक भाव है, राजसार तम शास्त्री होते मेरे से ही है, मैं हूँ सात्व राजतम स्वभाव मैं नहीं, मेरे में वे नहीं है, किंतु है निर्गुण स्वतः अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा है, शरीर स्थो भी मानते न करोते न निश्चित जिससे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिपते जिसके अहंकृत भाव नहीं बुद्धि का लिप नहीं हत्वा विषय मान लोग अनाते न निवेदते, बड़े भी काम करता हूँ कुछ नहीं करता है, तो अभी मैं संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बनता है, तू परिपूर्ण है, समरूप है, शांत रूप है, सब जगह परिपूर्ण है, समानंद शांत आनंद घन आनंद चेतनानंद चिन्मय आनंद परिपूर्ण आनंद सब में है, जो कहते परिपूर्ण सब विद्यापने संपन्ने ब्राह्मणी गव्य श्री सुनिचि वसपा के सपंडिता समदर्शिना सब समाज से अच्छे में बंदे में भले में बुरे में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरेक जीव में समान है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग किया जाए तो भोग में तो भोग भोग होगा, भोग नहीं किया तो योग समतम योग होते, उसको सुख न दिया जाए ना दुख दिया जाए ना आनंद दिया जाए ना दुख दिया जाए ना हर्ष किया जाए ना शोक किया जाए तो भोग कुछ नहीं होगा, तो योग होगा सतही सिद्ध है समतम योग होते निर्दोष विश्व ब्रह्म तस्मात स्थित यही सर्वेश बना सिंह पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थिर हो गया स्वाम स्वरूप जगह परिपूर्ण समरूप से यही तेज सर्व ये साम्य स्थित बना ये सब जिस मनुष्यों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया संसार को जीत गए, संपूर्ण संसार को जीत गए, संसार नाम सम्यक स्पर्धा सतीत संसार हरदम क्रिया होती है जिसमें उसका नाम संसार है, कुछ भी क्रिया नहीं तो जीत गया संसार को शाम शांत गाने तेज सर्वो यशा साम्य मना निर्दोष में सम ब्रह्म तस्वाद ब्रह्मणि स्थित निर्दोष और सम है मन जिसको निर्दोष हो गया सम हो गया और परिपूर्ण सब जी हो गया। जैसे हम बैठे हैं अभी पूर्व मुख है पश्चिम पूर्व मुख बैठते तो भी सूर्योदय होता है तो सूर्योदय सामने आ जाता है, पश्चिम मुख बैठते हैं तो पश्चिम मुख के पहाड़ के ऊपर सूर्य प्रकाश आया, दोनों तो पहाड़ है हम पश्चिम मुख बैठे हैं तो पश्चिम मुख पर सामने पहाड़ के ऊपर सूर्य आ गया गांव आया तुम कैसे गए सूर्योदय हो गया, सूर्य को देखा है सूर्य को नहीं देखा पर सूर्य घाम आई है तो घाम आया है तो सूर्योदय हो गया, ऐसे ही सबके ऊपर समता है समता सब जगह समान रूप है तो सम परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा है तभी समरूप रहते थे सो यही थे जिते सर्वेशा साम्य स्थिति मन साम्यावस्था मन समा गया साम्यावस्था में तो संसार जीत गए, संसार तो विषमता में राग ठीक ठीक अनुता ये संसार सब हो गया संसार सब संसार सबसे ऊपर हो गए सब शांत आनंद गान सद गान सिद्ध गान नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 9 नवंबर 1998 को प्रातः 5 की स्तुति प्रार्थना के बाद पीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।